بغیر تقسیم کے خیانت کے ساتھ کوئی چیز لے لے اپنے قبضے میں کر لے، حرام ہے، کسی آدمی کے لیے روا نہیں کہ جائے کہ اللہ کا نبی ایسی بات کرے۔ تو اس کے علاوہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، کرکرا اس کا نام تھا، وہ مارا گیا جنگ کے اندر، غزوہ خیبر کا واقعہ ہے یا کسی اور لڑائی کا، غالباً خیبر کی لڑائی کا یہ واقعہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے شہادت مبارک ہو، تو مارا گیا دشمن کی کسی تیر سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، وہ تو جہنم میں ہے، اس نے ایک چادر غنیمت کے مال میں سے خیانت کے طور پر چرائی کی، وہ اس پر شعلے بن کر لپٹ رہی ہے جہنم میں۔ تو لوگ بڑے ڈر گئے۔ تو جس نے کوئی چیز بغیر تقسیم کی لی ہوئی تھی وہ سب لوگوں نے واپس کی۔ کسی نے اگر جوتے کا تسمہ لیا تھا، حضور نے فرمایا شراکم من فی النار و شراکان، ایک تسمہ بھی دوزخ میں لے جانے کا باعث ہے، دو تسمے بھی دوزخ میں لے جانے کے باعث ہے۔ ایک آدمی نے کوئی ایسا دھاگا سا وہ مال میں سے لیا تھا، مشترک مال میں سے، جب حضور کا فرمان سنا، مال تقسیم ہو چکا تھا، تو بعد میں وہ شخص لایا، حضور کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے فرمایا لے جا اس کو، میں کیا کروں، اب جو تقسیم ہو گیا ہے مال، میں سب پر اس کو تقسیم بھی نہیں کر سکتا، تو تم نے غلط کام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جہنم کا باعث۔ اس کے علاوہ بھی ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فارق روحہ الجسد وہو بری من ثلاث دخل الجنہ، الکبرا والغلولا والدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوئی اس حالت میں کہ وہ تین چیزوں سے پاک ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تین چیزوں سے بری اور پاک ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تکبر، تکبر بہت بری بات ہے اور بہت ہی برا اخلاق ہے، اور تکبر کا معنی ہوتا ہے بطر الحق کے وغمت الناس، سچی بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، کسی وجہ سے اقتدار یا دولت یا طاقت یا کسی جتھے یا قومیت یا کسی بنا پر بھی کسی کو حقیر سمجھنا، اور سچی بات کوئی کہے تو اس کو ٹھکرا دینا اکڑ کی وجہ سے، یہ تکبر ہے۔ تکبر بہت بری بیماری، ابلیس والی بیماری، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے انکار کیا تھا اور تکبر کیا تھا کہ میں ناری ہو کر خاکی کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں، اس کی تعظیم میں کیسے کر سکتا ہوں، انا خیر من ہو۔ یہ بہت بری بیماری ہے، اسی واسطے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لنقل الجبال ایسر من اخراج الکبر من القلوب۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے جو بزرگان دین کی تاریخ لکھی ہے اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ بڑے بڑے عظیم المرتبت بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایک پہاڑ کو سوئی کے ساتھ اٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ تکبر کو طبیعتوں میں سے نکالا جائے، یہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ یہ خودی اور خود پسندی انسانوں کے دل میں پڑی ہوئی ہوتی ہے بڑی مشکل سے۔ اور فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے، بزرگان دین جن کی تربیت کرتے ہیں، سب سے آخر میں یہ تکبر والی بیماری ان سے نکلتی ہے۔ تمام بیماریاں پہلے دور ہوتی ہیں، پھر جا کر کہیں آخر میں یہ تکبر کی بیماری جو ہے یہ دور ہوتی ہے۔ بہت مشکل ہے یہ، ایک تکبر اور دوسرا غلول یہ خیانت، مال غنیمت میں سے ہو یا مطلقاً کسی قسم کی ہو، خیانت سے پاک ہے. اور تیسرا دین، قرضے سے. جو آدمی ان تین چیزوں سے پاک ہے اور اس کی روح جسم سے جدا ہوئی ہے، وہ جنت میں جانے کا مستحق ہے، خدا تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر. یہ بڑی دین کے اندر جو ہے تو شخصی حقوق ہوتے ہیں. کسی کا قرضہ لیا ہوا، اس سے تو جان نہیں چھوڑ سکتی، آخرت میں پکڑا جائے گا آدمی. یہ مہر بھی قرضہ ہوتا ہے عورتوں کا، جو لوگ نہیں ادا کرتے، اگر خوشی سے معاف نہ کرے، رواجی طور پر ایسا ویسا بات کہہ رہی تو وہ کچھ اعتبار نہیں، وہ ذمے میں ہے. بڑا بڑا مال رکھتے ہیں پھر ادا نہیں کرتے، وہ گناہ ہے، یہ گرفت ہے. اور کسی قسم کا قرضہ لیا ہوا سمجھا، اپنے کسی معاملے میں، اس کا ادا کرنا ضروری ہے. جب تک کہ مالک اس کو معاف نہ کر دے، کسی طرح اس کی معافی کا قانون نہیں، خدا معاف نہیں کرتا اس کی. بڑی اسی واسطے قرضہ لینا بہت زیادہ یعنی مشکل بات ہے، حتی الامکان ہر مسلمان کو بچنا چاہیے کہ وہ قرضہ نہ لے، تکلیف برداشت کر لے، صبر کر لے، کیونکہ ادا کرنے کے اندر بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. پھر اگر ٹال مٹول کرے گا تو اور زیادہ مجرم بنے گا. مثل الغنی ظلم، کئی آدمی لے کر قرضہ، پیسہ موجود بھی ہوتا ہے، اگلے کو ترخاتے رہتے ہیں، پرسوں دیں گے، اگلے مہینے دیں گے، یہ اس وقت دیں گے، پھر آ جانا. اور یہ ظلم ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور جرائم، وعدہ خلافی کرے گا اور زیادہ مجرم بنے گا ساتھ. یہ ساری بیماریاں اور خرابیاں سے پیدا ہوتی ہیں. فرمایا جو ان تین چیزوں سے پاک حالت کے اندر مرا تو جنت میں داخل ہوگا. اب یہ خیانت تو مطلقاً بری بات ہے، لیکن ایک نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے ایسی خیانت کی ہوگی، الیاذ باللہ. نبی تو سارے اللہ تعالی کے معصوم بندے ہوتے ہیں اور امین ہوتے ہیں. انی لکم رسول امین، سارے نبی اللہ کے امانت دار ہوتے ہیں، کبھی بھی کسی کی خیانت نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے. وہ تو پاک لوگ ہوتے ہیں. کسی نبی کی بلا ایسی بات کا ذکر کرنا، اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی. اور اس کا جوڑ پہلی آیت کے ساتھ یہ ہے، آپ جن سے غلطی ہوئی ہے ان سے راضی ہو جائیں، اور دل میں کدورت بھی نہ رکھیں، آئندہ اہم معاملات میں مشورہ بھی کریں اور ان کے مشورے کو قبول بھی کریں، اور اس کے مطابق جو طے ہو جائے عمل بھی کریں. ایسا نہیں کہ صرف ملوک کی طرح یا سلاطین دنیا کی طرح یا ڈکٹیٹروں کی طرح خالی ان کو لے کر کے ان سے بھی کچھ لینا، تمہاری کیا رائے ہے، اور اگر صحیح رائے ہو تو عمل نہ کرنا. اگر ایسا کریں گے تو یہ بری بات ہوگی اور اجتماعیت کو فنا کرنے والی بات ہوگی. وہ لوگ تو یہ سمجھیں گے ہم تو صرف اعلی کار ہی ہیں، ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، ہماری رائے کی کوئی وقت نہیں ہے. اجتماعیت بالکل باطل ہو جائے گی. نہیں، ان کی رائے اگر صحیح ہو، صائب ہو، تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور ماننا بھی چاہیے، جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی. صحیح رائے کو تسلیم کرتے تھے اس کے مطابق. اگر دل میں خیال ہو کہ نہیں، ان کو ویسے ہی برائے نام ہی شریک کر لیا جائے مشورے میں، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم کو شریک نہیں کیا گیا، باقی کریں گے اپنی مرضی، یہ غلط بات ہے. یہ ایسی غلط بات ہے جیسا کہ خیانت غلط بات ہے. اس کا جوڑ یہ ہے، یہ ربط ہے. پیغمبر کبھی بلا ایسی غلط بات کر سکتا ہے؟ حاشا وکاللہ، ہرگز نہیں. ایسا جھوٹا موٹا مشورہ اور رائے کو قبول نہ کیا جائے، صحیح اور صائب، کبھی ایسی غلط بات پیغمبر نہیں کر سکتا. جب ایسی غلط بات نہیں کر سکتا تو خیانت بھی اللہ کا نبی کبھی نہیں کر سکتا. اور مطلقاً خیانت بری ہے، کسی مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے، یہ کبیرہ گناہ یہ ہے. نہیں لائق نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے اور چھپا رکھے کسی چیز کو. جو خیانت کرے گا، لائے گا اس چیز کو جس کو اس نے چھپایا ہے قیامت والے دن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لوگو میں نے تم کو خبردار کر دیا، اگر کسی کا کوئی اونٹ چرائے گا قیامت والے دن اپنی گردن پر اٹھا کر اس کو لائے گا. اور حتیٰ کہ زمین کا ذکر ہے، اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا تو ساتوں زمینوں تک اتنی زمین اس کے گلے میں توک ڈال دی جائے گی، اس کو کھینچتا ہوا لے جائے گا۔ اگر 100 اونٹ چرائے ہیں، اشکال ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھلا اتنی اونٹ کیسے اٹھا لے گا، نہیں، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جدید ذہن کے لوگ، مغربی ذہن کے لوگ، انگریزی تعلیم یافتہ ایسی ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں، لیکن نہیں، حدیث میں صاف آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے اس کا سوال بھی کیا کہ حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اونٹ ایک آدمی اپنی گردن پر اٹھا لے؟ آپ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں یہ بھی تو فرمایا ہے، خدا تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ ایک کافر کی ایک ڈاڑ جو ہوگی وہ احد پہاڑ جتنی ہوگی، اور مدینے سے روضہ 36 میل ہے، ایک کافر کے اتنے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، ان کے جسم بھی اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے، کلانی ہوگی۔ تو ایسے بڑے بڑے جسموں کے لیے 100 اونٹ کو یا بڑی سی بڑی چیز کو اٹھانا کون سا مشکل ہوگا، یہ خود حدیث میں موجود ہے۔ علاوہ اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہو اس کو مثالی رنگ میں پیش کیا جائے، بین ہی نہ ہو مثالی رنگ میں، کیونکہ وہ تو محاسبہ عمل کے لیے ہوگا، مثالی چیز مثالی شکل میں ہوگی، وہ 100 اونٹ ہیں تو 100 ہزار ہے تو 1000، کپڑے کی گٹھا ہے تو وہ بھی اٹھائے ہوا ہوگا، زمین ہوگا وہ بھی گلے میں گھسیٹتا ہوا چلا جائے گا، یہ مثالی عنوان کے اندر ہوگا، سمجھے گی، اس کا اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ بچ جاؤ، میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، جو خیانت کرے گا لائے گا اس چیز کو جو اس نے چھپائی ہے قیامت والے دن، پھر پورا پورا بدلہ ہر ایک نفس کو دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے نما ہی اعمالکم احصی علی، تمہارے ہی اعمال ہیں، میں نے ان کو شمار کر رکھا ہے، اب اس کا بھگتان کرو تم۔ کسی کے ذمے کسی کا عمل نہیں لگایا جائے گا، تھوڑا کیا ہے تو زیادہ نہیں لگایا جائے گا، کسی قسم کی اس کے اندر وہ نہیں کی جائے گی، اور زیادہ سزا بھی نہیں دی جائے گی، جتنا جرم ہے اتنی سزا دی جائے گی، البتہ مہربانیاں بے حد و بے شمار ہوں گی، نیکی کا 10 گنا کم سے کم ہوگا، اور 700 گنا لاکھوں کی تعداد میں۔ فرمایا بلا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی پر چلتا ہے اور ہر معاملے میں اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، وہ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی لے کر گیا ہے؟ خیانت، چوری، نافرمانی، شرک، کفر، بدعت وغیرہ، خدا کی ناراضگی کے کام لے کر کے گیا ہے، مردم آزاری، حقوق کا تلف کرنا، یہ تمام باتیں، بھلا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک خدا کی وحدانیت کو مانتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، احسان کرتا ہے، بھلا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جو ناراضگی لے کر جانے والا ہے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وما واہ جہنم، اور بہت بری جگہ ہے جو لوٹ کر کے جائیں گے ایسے لوگ سب، وہاں ہم درجات، یہ سب درجات اللہ کے نزدیک، نیکی کا درجہ الگ ہے، برائی کا الگ ہے، پھر ہر ہر درجے کی نیکی، جس درجے کا عمل ہے اسی درجے، اے خائن الگ ہے، چور الگ ہے، بدکار الگ ہے، بدتی الگ ہے، مشرک، تمام تمام جرائم کے الگ الگ درجے ہیں، سٹیج ہیں، ہر ایک پر اس کا مواخذہ ہے، ہر ایک کی سزا الگ الگ ہے۔ نیکی کا بھی یہ ہے، اللہ نے فرمایا وللآخرت اکبر درجات اکبر تفضیلا، دنیا میں جیسا اونچ نیچ ہے، اچھے اعمال، برے اعمال، شکل و صورت، کردار، افعال وغیرہ، اسی طریقے سے آخرت میں، آخرت کا بہت زیادہ تفاوت ہوگا، سمجھے، بعض لوگ نہایت ہی بلند درجوں پر ہوں گے، بعض لوگ نہایت ہی پستی میں ہوں گے۔ فرمایا اور اللہ تعالی دیکھتا ہے جو کچھ یہ انسان اعمال انجام دیتے ہیں، خدا کا علم محیط ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ انسان کیا اعمال کرتے ہیں، اس کے علم میں ہے سب کچھ، ہر ایک کو اس کے کردار، عقیدے، اخلاق اور اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ خدا کے ہاں ملنے والا ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر اس بات فیہم اس واسطے کہ بھیجا ہے ان کے اندر ایک رسول من انفسہم انہی میں سے یتلو علیہم کو پڑھ کر سناتا ہے ان کو آیات ہی اس کی آیتیں ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور سکھلاتا ہے وہ ان کو کتاب اور حکمت اور بے شک تھے یہ لوگ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی کے اندر. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی جو غلط بات دانستہ یا نادانستہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنہوں نے منسوب کی تھی, مال غنیمت میں سے کسی چیز کو لے لینا خیانت کے طور پر, اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت تردید فرمائی. نبی کی شان یہ ہرگز نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسا کام کرے, اللہ نے اس کو تو اجازت دی ہے, اختیار دیا ہے, وہ جماعت کا سربراہ ہے, اس کو ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور ویسے بھی خیانت کرنی یا اس قسم کی غلط بات کرنی اللہ کا پیغمبر کبھی نہیں کر سکتا, اور یہ اس کی شان کے ساتھ لائق نہیں ہے. عام انسانوں کی طرح اللہ کا نبی نہیں ہوتا, اس کا اخلاق بہت بلند ہوتا ہے جیسے پہلی آیتوں میں گزرا. تو ایسی بات ہرگز اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے, اللہ نے سختی کے ساتھ تنبیہ فرمائی. پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا وجود مبارک یہ تو ایمان والوں کے لیے بڑی نعمت ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کے جو کام ہیں ان کو ذکر کیا, اللہ کے رسول کے اوصاف اور جو ان کے کام ہیں وہ بیان فرمائے. لقد من اللہ, اس مضمون کی آئے سورہ بقرہ میں دو مرتبہ ذکر کی گئی ہے, پہلے پارے کے آخر میں بھی ہے اور دوسرے پارے کے اندر بھی ہے اور یہاں بھی ہے اور سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے اس مضمون کی آیت. البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی احسان کیا ہے. من کا معنی احسان کرنا ہوتا ہے, اصل میں من کا معنی قطع کرنا ہوتا ہے, قطع کرنا. تو جس شخص کو نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کی تکلیف قطع ہو جاتی ہے, عربی زبان کے محاورے کے مطابق. اس لیے نعمت کا ملنا یہ مصیبت کے قطع ہونے کی نشانی ہوتی ہے. چنانچہ جزائے عمل کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے لہم اجر غیر ممنون فرمایا, ان کے لیے ایسا اجر ہوگا, بدلہ ہوگا جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا, کبھی کاٹا نہیں جائے گا, بند نہیں کیا جائے گا, ہمیشہ ہی ان کو وہ ملتا رہے گا. اور منین عربی زبان کے اندر اس گرد و غبار کو کہتے ہیں, جب اونٹ چلتے ہیں راستے پر گرد و غبار اٹھتا رہتا ہے, وہ آہستہ آہستہ منقطع ہوتا رہتا ہے اور غبار اٹھتا ہے, اس کو منین کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. تو من کا معنی قطع کرنا ہوتا ہے, اور جس کو نعمت حاصل ہوتی ہے اس کی مصیبت اور تکلیف قطع ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے ایمان والوں پر اللہ تعالی نے احسان فرمایا. دوسری جگہ جیسا کہ قرآن کے بارے میں بھی ہدل للمتقین, ہدل للمومنین, مومنین کے لیے، اور ویسے بھی فرمایا کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، وہ الگ بیان ہوا، تمام مخلوق کے لیے بھی ہدایت ہے، وہ اس کا مضمون الگ بیان کیا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ دونوں حیثیتیں قرآن میں بیان ہوئی. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا. اور یہ بھی ہے ایمان والوں کا اور تقوی والوں کا ذکر، کیونکہ ان کا تو سب سے پہلے ہے اور زیادہ تر فائدہ بھی وہی اٹھاتے ہیں. ایمان والے اور تقوی والے لوگ یہ قرآن کریم سے اور پیغمبر کی ذات سے زیادہ مستفید ہونے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا، اس واسطے یہ تعلیل ہے اس واسطے کہ باسا اللہ نے بھیجا ہے ان کے اندر ایک رسول، بہت عظیم شان رسول، بڑے مرتبے والا، بڑی شان والا، بڑی عظمت والا، بڑے کمال والا رسول اللہ نے بھیجا ہے ان کے اندر، ان پر تو بڑا ہی احسان فرمایا ہے. من انفسہم، جو ان میں سے ہے، انہی کی جنس کا ہے، انہی کی قوم کا ہے، انہی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی اور نسل سے نہیں تعلق رکھتا، انہی کی نسل سے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تمام انسانیت کے لیے بالعموم اور ایمان والوں کے لیے بالخصوص خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے ایمان سے لے کر تمام جتنے بھی کمالات ہیں جو کسی انسان کو نصیب ہو سکتے ہیں، وہ سب پیغمبر کے واسطے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں. تو وہ ذریعہ نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور کمال کے حصول کا ذریعہ بھی، اور تقرب اللہ کا ذریعہ بھی وہی ہے. تو اس واسطے سب سے بڑی نعمت تو وہ ہے. جیسا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، مفسرین اکرام ذکر کرتے ہیں، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بھئی مادی نعمتیں تو عام ہیں، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو خدا کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا نہ ہو. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باظاہری، باطنی ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہیں. تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، خدا کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے، بے حد و بے شمار نعمتیں ہر لحاظ سے، انسان کے وجود سے لے کر باطنی قوتوں سے لے کر ظاہری جسم سے لے کر متعلقات اور اس کے ارد گرد بھی خدا کی بے حد و بے شمار نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، جن سے ہر وقت انسان استفادہ کرتے رہتے ہیں. تو نعمتیں تو مادی نعمتیں تو ہر ایک کو نصیب ہیں، کافروں کو بھی وہ نعمتیں ملی ہیں، بلکہ بسا اوقات ایمان والوں سے زیادہ ان کو نصیب ہوتی ہیں. لیکن امام جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو سب نعمتوں میں سے بہت بڑی ہیں، اور وہ نعمتیں ہیں ایک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، اور دوسرا اللہ کا کلام قرآن کریم. یہ خدا کی دو بڑی نعمتیں ہیں، یہ دونوں ایمان والوں کو نصیب ہوئی ہیں، یہ روحانی نعمتیں ہیں اور سب سے بلند نعمتیں ہیں، یہ ایمان والوں کو نصیب ہوئی ہیں. اور نعمتوں کے بارے میں اللہ کا قانون ہے قرآن میں، لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت کا شکریہ ضروری ہوتا ہے، اگر شکریہ ادا کرو گے تو اور ملیں گی، اگر نہ شکر گزاری کرو گے نہ قدر دانی کرو گے تو خدا تعالیٰ پھر سزا میں بھی مبتلا کرتا ہے انسانوں کو. تو یہ سب سے بڑی دو نعمتیں ہیں، ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود، وہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے، اور خصوصاً آل ایمان کے کمال اور ان کے عروج اور ترقی کے لیے اللہ نے وہ نعمت دنیا میں بھیجی ہے، اور تمام انسانیت کے لیے. اور قرآن کریم تو خدا کا کلام ہے، انسان تصور کرے کہ خدا کی صفت مجھے حاصل ہو رہی ہے. انسان حقیر، مادی، گنہگار، اللہ کا کلام کہاں، خدا کی صفت کہاں جو انسان کو حاصل ہوتی. یہ بڑی نعمت ہے خدا کی، یہ دو نعمتیں بہت بڑی ہیں. اور من انفسہم کے لفظ سے صاف بتلا دیا گیا کہ انہی کی جنس میں سے ہے، انسانوں میں سے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے ملائکہ میں نہیں وہ بنایا، جنات میں نہیں بنایا، بلکہ ان ایمان والوں کی جنس جو ہے یعنی انسان، ان میں سے اللہ نے بنایا. اور پھر جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبائل کے اعتبار سے بھی بہتر قبیلے میں حضور کو اٹھایا. عرب اور عجم کے لحاظ سے تقابل میں عربوں کو فوقیت حاصل کی تو اللہ نے ان میں، پھر عربوں کے قبائل میں بھی ایک دوسرے قبیلے کے مقابلے میں تفوق حاصل تھا، جو سب سے زیادہ اشرف قبیلہ تھا اس کے اندر اللہ نے اٹھایا. تو من انفسہم کے لفظ سے یہ بات بھی حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء وہ انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، وہ سید البشر ہیں، یقیناً تمام انسانوں کے سردار، لیکن ہوتے انسان ہیں. من انفسہم، آدم کی اولاد، بنی نوع انسان میں سے، انہی کی جنس میں سے، کوئی اور جنس نہیں ہوتی وہ. چنانچہ روح المعانی والے مفسر سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ، 1270 میں ان کی وفات ہوئی ہے، آخری دور کے بڑے عظیم مفسر تھے. تفسیر روح المعانی جو 30 جلدوں میں ہے، ایک ایک پارے کی ایک ایک جلد ہے. یہ بہت بڑے عالم تھے، عراق کے اندر رہتے تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو 1239 میں وفات پا گئے، اور انہوں نے 1970 میں وفات پائی. بڑے عالم تھے، اور قرآن کی عظیم تفسیر لکھی ہے، اور کمال یہ ہے کہ لکھی بھی جوانی کے عالم میں ہے، جبکہ بالکل نوجوان تھے اس وقت وہ قرآن کی تفسیر لکھی. فقی بھی تھے، متکلم بھی تھے، علم حدیث بھی جانتے تھے، اس کے ساتھ بھی تعلق تھا، تفسیر میں بڑا ملکہ اللہ نے دیا تھا، نحو کے امام تھے، صرف کے بھی امام تھے. سید محمود آلوسی روح المعانی والے، قرآن کی تفسیر روح المعانی کے نام چھایا ہوئی ہے، بیروت مصر سے طبع ہوئی ہے، 30 جز ہیں اس کے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امام عراقی رحمت اللہ علیہ جو محدث تھے، فقی اور محدث تھے، ان کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور اسی لفظ کی تشریح میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عراقی سے پوچھا گیا کہ ایمان کے صحیح ہونے کے لیے آیا یہ شرط ہے کہ انسان اس چیز کو جانتا ہو کہ اللہ کا رسول بشر ہے، اور ہے بھی عربوں میں، عجمی نہیں، عربوں میں ہے، کیا ایمان کی صحت کے لیے یہ شرط ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا شرط ہے، ضروری ہے. کسی کا ایمان صحیح نہیں ہوگا جب تک اس بات کو وہ نہ مانے، کیونکہ اس سے پرانی نصوص کا انکار لازم آئے گا، جو کہے کہ وہ بشر نہیں، یا انسان نہیں، یا عربوں میں سے نہیں، تو قرآن کی تکذیب ہوگی اور وہ آدمی کافر ہوگا. ایمان کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے اس چیز کو ماننا کہ من انفسہم کے لفظ میں یہ سب تشریح پائی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی ناواقف ہو اس کو جاہل سمجھ کر سکھلایا جائے گا کہ بھئی اس بات کو سیکھ لو. ہمارے نبی انسان تھے اور عربوں میں سے تھے, اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. اور اگر دیدہ و دانستہ وہ انکار کرتا ہے, وہ کہے کہ میں تو نہیں جانتا, میں تو مانتا ہوں کہ رسول اللہ کے رسول ہیں لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ عرب تھے یا انسان تھے یا نہیں تھے, فرماتے ہیں کہ وہ کافر آدمی مومن نہیں ہے. صحت ایمان کے لیے ضروری ہے اس بات کو ماننا کہ وہ بشر تھے, انسان تھے اور عرب تھے. قرآن نے تصریح کی ہے اس کی اور اس کی تکذیب لازم آتی ہے اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے گا. امنن حسین کا لفظ بتلا رہا, لوگوں نے غلط عقیدے بنائے, عیسائیوں جیسے عقیدے, نور من نور اللہ کا عقیدہ بنا لیا, جعلوا له من عباده جزا, خدا کے کا جز بنا دیا. عیسائیوں نے بھی یہی کیا, خدا کا بیٹا بنایا یا تین خدا بنا لیے, ایک جز بنا لیا, یہ تو کفر ہے سری. نور من نور اللہ خدا کا جز بنا نہیں, نور ہدایت یقیناً ہے اللہ کے نبی, نور ہدایت ہیں. آپ کی وجہ سے ایمان کی روشنی, دین کی روشنی پھیلتی ہے, لیکن ہیں انسان اور بشر ہیں اور پھر بڑے مرتبے والے ہیں. انسانیت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے توہین کا باعث ہو. آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اللہ تعالی نے بطور انعام کے فرمایا کہ اللہ نے دیکھو ناچیز مٹی سے کس طرح صاحب کمال ہستیوں کو پیدا کر دیا. میر تقی میر جو شاعر تھا اس نے بھی کہا, میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا, خاک ناچیز تھا سو مجھے انسان کیا. سمجھیں, خاک ناچیز کو خدا نے انسان جیسی عظیم شان ہستی بنا دیا. تو بشر ہونا تو کمال کی علامت ہے, کوئی توہین کی علامت نہیں ہے, یہ سمجھا جائے. صحابہ کرام بھی حضور کے بارے میں یہی اعتقاد رکھتے تھے. نور من نور اللہ نہیں کہتے تھے. اگر من نور اللہ کہا جائے نور ہدایت کے معنی میں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ انسان نہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرماتی, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرم من البشر, حضور انسان تھے اور انسانوں میں سے, ماں باپ انسان, ان کی اولاد آگے انسان, ان کے جد امجد انسان, ساری نسل خاندان انسان اور بشر تھے. حضور خود بھی فرماتے ہیں نما انا بشر انسا کما تنسون, متے کے اندر موجود ہے, مسلم کے اندر موجود ہے, اے لوگو میں بھی انسان ہوں, میں بھی کبھی بھول جاتا ہوں, اگر نماز میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو, فذکر ہوں. یہ الفاظ موجود, خطا اور نسیان انسان سے ہوتی ہے. انسان کے جتنے لوازمات ہیں, کھانا پینا, قضاء حاجت, بیوی بچے, صحت, بیماری, زندگی اور موت, یہ ساری چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر طاری ہوتی ہیں. ہنسنا, رونا, تمام امور طبعیہ. البتہ یہ ہے کہ ان کا اخلاق, ان کا ایمان, ان کے صفات غائے درجے کے حد کمال تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. کمال درجے کے ان کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو ان میں سے آگے اللہ کے نبی کے کام بیان فرمائے, کیا یتلو علیہم آیاتہ, پڑھ کر سناتا ہے ان کو اللہ کی آیتیں, یہ پہلا کام ہے. اس حیثیت سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہیں, آپ مبلغ ہیں, خدا کا کلام, خدا کی آیتیں, احکام وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. یہ تلاوت جو ہوتی ہے دو مقصد کے لیے, اتلو ما اوحی الیک, تلاوت کریں جو آپ پر وحی کی گئی ہے, ایک تلاوت تبلیغ کے لیے تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلے کہ اللہ کا ارشاد یہ ہے، خدا کا آرڈر یہ ہے، خدا کا فرمان یہ ہے، یہ تشریح ہے. اور دوسرا تلاوت کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا کلام پڑھ کر، جس وقت انسان خدا کا کلام پڑھتا ہے خصوصاً نماز میں، تو اس کو اللہ کا بہت قرب نصیب ہوتا ہے، بہت زیادہ. نماز میں قرآن پڑھنے کا زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ. اللہ کی صفت کے ساتھ اس وقت متلبس ہوتا ہے، یہ تو خدا کی صفت ہے کلام، اس کے ساتھ انسان متلبس ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے اس حالت کے اندر، تو انسان کو بڑا کمال حاصل ہوتا ہے. اور پھر ورد کے اعتبار سے بھی قرآن کے برابر کوئی ورد نہیں، افضل الاوراد قرآن ہے. حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا کلام پڑھے گا، ایمان ہونا ضروری ہے، نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے، تو جو میرے کلام کو پڑھے گا، مانگنے والوں کو جو میں دوں گا اس سے بڑھ کر اس کو دوں گا. ہاں، دعا کرنے والوں کو نہیں، خالی قرآن پڑھتا ہے دعا بھی نہیں کرتا، اللہ اس کو ان سے زیادہ عطا فرمائے گا کہ جو مانگنے والوں کو اور دعا کرنے. دعا بھی اچھی چیز ہے، کمال درجے کی عبادت ہے دعا، لیکن قرآن کا پڑھنا کتنی فوقیت والی بات ہے. ایک ایک حرف کے بدلے دس دس نیکیاں کم سے کم، مطلب اگر سمجھ میں نہ آئے تب بھی اجر سے محروم نہیں رہتا انسان. یہ اسی کلام کا کمال ہے. باقی کلام اگر کوئی دعا وغیرہ کوئی اور بھی بغیر سمجھے ہوئے آدمی پڑھے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن قرآن ہر حالت میں پڑھنے سے اس کا فائدہ ہوگا، بشرطے کی ایمان ہے. یتلو علیہم آیاتی و یزکی ہیں، کہیں یزکی کا لفظ بعد میں آتا ہے، کہیں پہلے آتا ہے، یہاں پہلے آیا ہے. اور تزکیہ کرتا ہے دوسری صفت اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. یہ حیثیت آپ کی مرشد کی حیثیت، مرشد کا کام ہے تزکیہ کرنا. اور تزکیے میں کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف کرنا. کس طرح پاک صاف کرنا؟ کہ پہلے جو گندگیاں ہیں وہ انسان سے دور ہو جائیں. اس کو بزرگان دین تخلیے سے تعبیر کرتے ہیں، تخلیہ، جتنی بھی رذیل خصلتیں ہیں وہ آدمی سے نکل جائیں. رذیل خصلتیں، گندی خصلتیں جتنی بھی ہیں، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، بد اخلاقی ہے، اور رذیل جتنے بھی اخلاق ہیں وہ آدمی سے نکل جائیں. اور اس کے بجائے تخلیہ، انسان اچھے اوصاف کے ساتھ متصف ہو. شرک کے بجائے توحید اندر بھری ہوئی ہے، نفاق کے بجائے اخلاص ہے، کفر کے بجائے ایمان ہے، بد اخلاقی کی جگہ پر نیک اخلاق کے جذبات اپنے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور رذائل تمام دور ہو جائے انسان، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. پیر کا کام یہی ہوتا ہے، پیر وہی ہے مرشد برحق جو اس طرح تربیت کرتا ہے رذائل دور ہو جائیں اور اچھے صفات اس کے اندر آ جائیں، عبادت کی صفت اس کے اندر آ جائے، معصیت کی صفت نکل جائے، تمام بد عقیدگیاں جتنی بھی ہیں، عقائد فاسدہ وہ دل سے دور ہو جائیں، اور تمام عقیدہ انسان کا پاک ہو جائے، اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے. یہ حیثیت آپ کی مرشد برحق ہونے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے بالعموم، تمام انسانیت کے لیے، اور بالخصوص ایمان والوں کے مرشد ہیں، ان کا تزکیہ کرنے والے ہیں. تمام رذائل کو دور کرنا، ایسا قانون بتلانا، ایسی تربیت کرنا. حضرت معاویہ سلم ہی کہتے ہیں کہ میں نماز میں آ کر کلام کرتا ہوا داخل ہو گیا، کچھ لوگوں نے اشارے سے مجھے ڈانٹا، مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول نے مجھے اپنے قریب بلایا اور مجھے یوں فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ نماز جو ہے یہ اس کے اندر انسانی کلام کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، مناجات ہوتی ہے. تو سعد کہتے ہیں، معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا معلم کبھی نہیں دیکھا، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ ملامت کی، نہ کچھ برا بلا کہا، اور مجھے نہایت ہی اچھے طریقے پر سمجھا دیا. ماں رہے تو معلمن، میں نے ایسا معلم اور ایسا استاد تو کبھی بھی نہیں دیکھا. سمجھ، یہ اب غلطی کو ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ ڈانٹنے لگے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، کرنے دو اس کو، اگر یہ ادھر بھاگے گا ساری مسجد کو آلودہ کرے گا، ایک ہی جگہ رہنے دو اس کو. اس کے بعد پیشاب کر گیا، آپ نے فرمایا پانی کا ڈول لا کر کے بہاؤ، اس کو صاف کر دو. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے تھوڑی سی مٹی بھی وہاں سے نکلوا دی، آپ نے باہر پھینکوا دی، باقی پانی ڈال دیا. پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، اللہ کا گھر ہے، یہاں تلاوت ہوگی، نماز ہوگی، یہاں گندگی وغیرہ ڈالنے کا حکم نہیں ہے. نہایت ہی نرمی سے سمجھایا. فضیل کا ایک آدمی آتا ہے، کہتے ہیں میں جی ایمان تو قبول کرتا ہوں، لیکن میرے اندر کچھ ایسی خسرت پائی جاتی ہے کہ میں تو زنا کیا کرتا ہوں، وہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا. تو آپ نے اس کو قریب بلا کر بٹھایا، اس پر ہاتھ رکھا، ساتھ دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے، اور ساتھ سمجھایا کہ بتلاؤ بھائی، اگر تیری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے تو اس کو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اگر تیری بہن کے ساتھ ایسا کام کیا جائے تو پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. ماں کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ نہیں. تو فرمایا دوسرے لوگوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں. نادم ہو گیا اور تائب ہو گیا، سمجھ، ہمیشہ کے لیے. کس طرح بات حضور نے سمجھائی، یہ تزکیہ ہے. تو یہ تزکیہ پہلے ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ رذائل کا نکالنا پہلے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اچھے صفات کا انسان کے اندر آنا. آگے یعلمہم الکتاب، اور کتاب سکھلاتا ہے ان، کتاب سے مراد قرآن، اس کی تعلیم دیتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی کے ذمہ ضروری ہے کہ قرآن کی وضاحت کر دے، جہاں اشکال پیدا ہو. زبان جاننے والوں کے لیے بھی بسا اوقات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. صحابہ کو دشواری ہوئی، آپ نے فرمایا کہ قرآن میں یہ نازل ہوئی، یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض، سیاہ دھاگا جاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے تو کھانا پینا بند کر لو. تو ایک صحابی جو زبان جاننے والے تھے، عربی تھے، تمیم کے تئی کے قبیلے کے رہنے والے تھے، تو اس نے دو رسیاں رکھ دی، کالا اور سفید دھاگا، تو یہ جب نمایاں ہو جائے گا، نظر آئے گا، تو وہ کھانا پینا بند کر دیں. حضور کے سامنے ذکر کیا، آپ مسکرائے، فرمایا کہ پھر تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ تو نے رات دن دونوں کو لپیٹ کر کے سرانے میں رکھ دیا ہے. یہاں تو لیل اور سفیائی اور سفیدی سے رات اور دن مراد ہے، رات کی تاریکی سے دن کی سفیدی نمودار ہو جائے، سفیدی سے دن مراد ہے اور سیاہی سے رات مراد ہے. تم نے جو رات دن دونوں کو لپیٹ کر کے سرانے میں رکھ دیا، یہ مطلب ہی نہیں. پھر اللہ نے بھی مہربانی فرمائی اور من الفجر کا لفظ بعد میں نازل ہو گیا، قرآن من الفجر کا لفظ بعد میں نازل ہوا. ایسے ہی ایک دفعہ صحابہ کو اس لفظ میں اشتباہ واقع ہوا، ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا ان کو امن ملے گا اور وہ ہدایت والے ہوں. صحابہ سخت پریشان ہو گئے کہ ایونا لم یظلم نفسہ، ہم میں کون ایسا آدمی ہے جس نے اپنے نفس پر زیادتی نہ کی ہو، بڑے پریشان ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے،